żabce, mała kawa i baton KitKat za jedyne 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Blisko 150 zakażeń koronawirusem na Śląsku. Resort Zdrowia podaje, że to zachorowania głównie wśród rodzin górników. Wiemy, co szefowie mówią o sytuacji swoich firm po pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy ocenili też tarczę antykryzysową. Ruszyły loty czarterowe z Pyrzowic. Pierwsi turyści polecieli do Bułgarii. Wysoka liczba zakażeń na Śląsku wiąże się z rodzinami górników. W samych kopalniach sytuacja jest opanowana. Tak wynika ze słów wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Jak mówiliśmy przed godziną, resort poinformował dzisiaj o 371 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej zachorowań było ponownie na Śląsku, 148. To są już głównie rodziny górników, ponieważ w badaniach, które są prowadzone w samych kopalniach, na 500 ponad badań zaledwie 5 wyników pozytywnych, 11 kopalń z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej, które były na ochronnym. One wracają do pracy. Tam w niektórych kopalniach wszyscy górnicy już mają potwierdzone, że wyzdrowieli. Mówił wiceminister Cieszyński. W sumie w Polsce od początku pandemii potwierdzono ponad 35 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 1492 osoby. Osoby, a wyzdrowiały ponad 22 tysiące. Jest propozycja przepisów o wyrównaniu płac kobiet i mężczyzn. Jeszcze dzisiaj ustawę mają złożyć posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zmiana polegałaby na nowelizacji kodeksu pracy. Poszerzono by w nim definicję mobbingu o różnicowanie wysokości wynagrodzenia. Przepis brzmiałby, tu cytat, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć. Jak argumentowali posłowie PiSu, różnica w zarobkach według danych GUS-u dotyczy 20% kobiet w Polsce. Teraz sytuacja w firmach po pojawieniu się koronawirusa. 80% przedsiębiorstw spodziewa się spadku wyników finansowych na koniec roku. Z kolei blisko 90% zanotowało spadek sprzedaży. Część firm deklaruje też utrzymanie prognoz, a około 20% wzrost przychodów. Szefowie firm powrotu do sytuacji sprzed pandemii spodziewają się za pół roku lub w przyszłym roku. Dyrektor Monika Constant z francusko-polskiej izby gospodarczej, która przeprowadziła badanie, zwraca uwagę, że udało się uniknąć zwolnień. Jedynie 15% firm było zmuszonych do redukcji zatrudnienia. W większości to obejmowało 2 do 10% całej załogi. Obniżki pensji dotknęły niecałe 30% firm. No i firmy wyrażają nadzieję, żeby w najbliższych miesiącach tych obniżek pensji było mniej. Z badania wynika też, że blisko 48% firm skorzystało ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. 43% przedsiębiorców oceniło udzieloną pomoc pozytywnie, a według 54% proponowane rozwiązania nie spełniły ich oczekiwań. Główne uwagi dotyczyły skomplikowanych procedur, niejasnych zasad, a także długiego czasu oczekiwania na decyzję. Z lotniska w Pyrzowicach znowu odlatują samoloty czarterowe. Dopiero teraz, bo dopiero od wczoraj loty zaczęły się opłacać. Wcześniej w samolotach musiało być wolne co drugie miejsce. Pierwszy lot z klientami biur podróży na pokładzie zrealizował BAS. Samolot poleciał do bułgarskiego Burgas. Biura podróży obecnie oferują wakacje z wylotem z Pyrzowic do Grecji, Bułgarii, na wybrane hiszpańskie wyspy, do Albanii oraz na Cypr. Mówił Piotr Adamczyk z biura prasowego lotniska. Wciąż nie wiadomo, kiedy wznowione zostaną rejsy czarterowe do Turcji, a na tym kierunku z Pyrzowic zawsze podróżowało wielu turystów. Na razie do 14 lipca samoloty z Turcji nie mogą lądować w Polsce. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj kierowcy będą mogli jeździć całym warszawskim odcinkiem trasy S8. W ubiegłym tygodniu doszło tam do tragicznego wypadku autobusu miejskiego. Prawy pas w kierunku północnym trzeba było wyłączyć z ruchu. Drogowcy zamontowali już nowe barierki. Policja w Hongkongu zatrzymała w samolocie 24-letniego aktywistę podejrzanego o atak na policjanta w czasie wczorajszych protestów. Mężczyzna chciał odlecieć do Wielkiej Brytanii. To prawdopodobnie on podczas manifestacji ugodził nożem mundurowego. Wczoraj w mieście protestowały tysiące osób. Sprzeciwiali się nowemu prawu o bezpieczeństwie, które pozwala skazywać ludzi na dożywotnie więzienie za działalność wywrotową lub separatystyczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ktoś mnie kiedyś zapytał, panie Michale, lubi pan Aerosmith? Tak, ale tylko z Run DMC. Psychodnia. A w psychodni przyjmuje dziś Aneta Aftoniuk, nasza ekspert behawiorystka. Witamy. Dzień dobry. Kiedy przedwczoraj rozmawialiśmy na temat dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania, właściwie po raz pierwszy ktoś zwerbalizował to, co całe życie czułem na temat psów, ale nigdy tego nie wypowiedziałem. Mianowicie pani Aneta powiedziała, zadała pytanie, czy pies jest czymś, czy kimś. Zatem, kim jest pies? Zadałem również to pytanie i odpowiedziała, jest osobą nieludzką. Tak, pani Aneta to powiedziała. Tak powiedziałam i podtrzymuję to w 100%. Dziś psychodnia szczególna. Nie tylko dlatego, że rozmawialiśmy na temat, kim albo właśnie czym może być dla współczesnego człowieka pies, ale dziś psychodnia szczególna dlatego, że wczoraj po pierwsze był Dzień Psa, czyli takie święto, które kilka lat temu zostało ustanowione po to, żeby zwrócić uwagę na psy w trakcie wakacji, ponieważ nasze życie z psami toczy się stale, w wakacje również. Więc Dzień Psa wczoraj, ale dzisiaj dla mnie też bardzo szczególny dzień, ponieważ dziś urodziny ma moja osoba nieludzka, czyli twój psyncio. Mój psyncio, mój jaśnie pan, owczarek niemiecki Frodo i ma urodziny, słuchajcie, 14. Więc jest to jak na owczarka niemieckiego wiek, absolutnie słuszny, jest hrabią, jaśnie paniczem, a ja jestem jego personelem naziemnym, usługującym mu. Tak jest. I teraz to, co jest najważniejsze. Dla wielu osób pies to tylko pies. Sprawdzają się takie sformułowania w ich funkcjonowaniu ze zwierzętami. No na pewno nie człowiek. No ale właśnie, to kim albo czym jest dla was pies, wasze psy? Chcę też poprosić państwa, żeby państwo napisali, kim albo czym dla was są wasze psy. Mail psychodni jest do dyspozycji. psychodnia@polskieradio.pl. Czekamy na państwa opinie. No ale panowie, kim? No to ja się zgłaszam. Proszę, do odpowiedzi. Słucham. Pies to jest rozumne zwierzę. Ewidentnie zwierzę, a zatem nie człowiek. Rozumne, bo ma rozum, którego używa. Jest momentami kumplem, momentami może być nie do końca zrozumiany, ponieważ ciężko mi jest jako właścicielowi psa wiedzieć wszystko, co on chce i o co i mu po chodzi. To są te spotkania. No właśnie. Ja psa nie mam, natomiast miałem jamnika. Pytanie tylko, czy jamnik to też pies? Ba. Ba, oczywiście. I to myśliwski, nie jakiś podwawelski. W każdym razie, kiedy żyłem sobie z Tytusem, to Tytus traktowałem go jako brata. Brata łatę, przyjaciela, kolegę. To, co myśmy razem wyprawiali, to było nieprawdopodobne. Kiedy wchodziliśmy do kawiarni, Tytus od razu szukał najwygodniejszego fotela. Oczywiście zawsze były kłopoty później, ponieważ... Ale jak to ten pies leży na tym skórzanym fotelu? Po czym Tytus podnosił łeb, patrzył, a ja zadawałem pytanie, a widzi tu pani jakiś porządny, skórzany fotel? Z Tytusem uczyłem się również bardzo dużo, ponieważ on zawsze leżał na blacie, na biurku po prostu. Że już nie wspomnę o Szarlotce, ale to może przemilczę w tym momencie. O Szarlotce, tak, przemilczmy o Szarlotce, natomiast to, co powiedziałeś, Miśku, i do czego wrócimy za chwilę, właściciel czy przewodnik, czy opiekun, to jest najważniejsze w myśleniu o zwierzętach, ponieważ w języku wyrażamy nasze emocje, nasze myśli i to, jaki mamy stosunek do tych istot, o których mówimy. Więc będę wszystkich Państwa namawiać do tego, żebyśmy od dzisiaj wszyscy byli opiekunami naszych psów, a nie właścicielami. Możemy być właścicielami cudownych samochodów, rowerów, płyt muzycznych, ale nie naszych zwierząt. Jesteśmy ich partnerami? Oni są naszymi partnerami? Raczej widzę to w takiej formule jak przewodnik po obcym mieście. Dla psa człowiek, jego dwunożny, powinien być takim przewodnikiem jak w obcym kraju, który pokaże mu, gdzie warto pójść, bo są wspaniałe zabytki, można przeżyć przygody, a gdzie lepiej się nie zapuszczać, bo można dostać w łeb. Ponieważ psy w świecie ludzi czują się trochę tak jak my na innej planecie. Nie rozumiemy, co się dzieje, nie znamy kryteriów, nie rozumiemy języka. Wszystko trochę na czuja robimy. I teraz dobry przewodnik zwierzęcia, dobry przewodnik psa pokaże mu drogę, którą warto iść. Ale też, słuchajcie, to jest szalenie istotny element. W zakresie języka, to co Miśku powiedziałeś, tego, że bardzo często nie rozumiesz swojego psa, bo patrzysz na niego jak człowiek. I moim zdaniem, panowie, i państwo, w życiu z psem nie chodzi o to, żeby go uczłowieczyć i żeby traktować go jak człowieka. Absolutnie nie. Dlatego to jest niebezpieczne. W życiu z psem chodzi o to, żeby stać się po części psem i myśleć o pewnych sytuacjach jak pies. No oczywiście nie namawiam was, żebyście sikali na czterech nogach z jedną podniesioną, chociaż jak to spróbujecie, to zobaczycie, jakie to jest trudne, a psy potrafią. Ja kontruję Michała, pana Margana teraz, dlatego że pies nie jest partnerem. Ja dla psa jestem panem. Nie, w życiu nigdy. Jak nie? Pan. Proszę państwa, proszę nie słuchać pana Miśka, proszę posłuchać cudownej muzyki i ja zaraz to wyjaśnię. Żaden pan. No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach. Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę. Widzę jednak, że niechętna, dobry panie Boże. Może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może. Plącze mi się język, same dziwne zdania tworzę. Będzie dwuja z plusem, może truja minus, panie psorze. Białe gówno ptaka ozdobiło czarne Porsche. Wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę. Jak początek miesiąca to grosze, koniec miesiąca to łomże. Mama pyta, czy chce jakiś przelew, mówię bardzo proszę. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chce wpysk, mówię bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chce jeszcze, bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. W tym pokoleniu na umowie zleceniu nie gada się o przyszłości i ZUS-ie. Ubezpieczeniu ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie mamy w menu, ale idę na balet i żyję wspaniale. Sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale. Rano zamówię Domino's, choć miałem dietę mieć inną niż dietę piwną. Od lutego zacznę ćwiczyć na stałe.

The Vampire Sound. Ciekaw jestem, czy jest taki psi sound, a utwór pochodzi z filmu o Jackie Brown. Psychodnia. Proszę państwa, kim, a może czym jest pies? Miśku, ty powiedziałeś przed przerwą, że... Jestem panem dla mojego psa i uważam, że tak powinno być, a pani Małgosia dodaje, że moja sunia Taszunia jest członkiem rodziny. No właśnie, więc jak możesz być panem swojego członka rodziny? Ponieważ to jest troszkę taka historia, że ja mam przewagę nad moim psem i muszę mieć przewagę, bo jak ja mówię, wychodzimy na spacer, to wychodzimy na spacer i pies ma wyjść i się wysikać. Prawda? A jak mówię, wskakuj do samochodu, do bagażnika z tyłu, to nie dyskutuję, czy on chce wejść do bagażnika, czy nie, tylko mówię, wskakuj. I co, on wskakuje za każdym razem? Ha, proszę państwa, to nie jest najlepsze podejście do relacji. Porozmawialiśmy sobie tydzień temu o tym, że kiedy pies nas ciągnie na smyczy i my za nim jako ta chorągiew na wysokości koron drzew fruwamy, to dlatego, że nie mamy relacji. I teraz to, co Miśku mówisz, niestety też jest objawem braku relacji. Dlatego, że nie jest tak, że pies jest gorszy od człowieka, bo porównywanie obu gatunków ma tyle samo mądrego, co na przykład ocenianie inteligencji człowieka pod kątem zdolności echolokacji. Położymy się wszyscy w tym zakresie. Jesteśmy beznadziejni. A gdybyśmy się porównali na przykład w zakresie węszenia z psem, to wyobraź sobie, że człowiek ma nabłonek węchowy zaledwie 5 cm kwadratowych. Używamy 5 cm kwadratowych do węszenia, do poznawania świata zapachami. Tymczasem psy potrafią używać nawet 170 cm kwadratowych nabłonka węchowego. Więc sobie teraz porównaj, jakie my mamy kompetencje, jeśli chodzi o węszenie, a jakie kompetencje ma pies. W ogóle, panie redaktorze, jakie pan ma kompetencje? Ale nikt tego nie neguje. Czy ktokolwiek zanegował, tylko że policjant, jak ma swojego cudownego psa, to mu daje kawałek czegoś do powąchania i mówi szukaj, a nie rozmawia ze swoim psem, czy zechciałby ewentualnie pochylić się nad tym Miśku, zapachem. Pan policjant mówi szukaj, dlatego, że dla psa zaproszeniem jest to zaproszenie do zabawy, do realizacji sekwencji łowieckiej. Wcale nie jest to realizacja polecenia. My nie możemy być dla naszych psów, kochani, pruskim kapralem, który wydaje rozkazy, bo ja pan, ty pies, ja każę, ty robisz. Czasy niewolnictwa się skończyły, szczęśliwie także międzygatunkowego. I będę bardzo do wszystkich was apelować, a do Miśka szczególnie, o to, żebyśmy traktowali nasze psy po partnersku. One są zwierzętami, one są drapieżnikami, oczywiście udomowionymi, szczęśliwie od mniej więcej 40 tysięcy lat, no są różne spory. Archeologowie mówią co innego, genetycy mówią co innego, ale wiemy, że między 20 a 40 tysięcy lat temu pies został kumplem człowieka, kumplem. I udomowienie pokazuje, jak ta relacja się kształtowała, bo wcale człowiek na samym początku nie dawał poleceń psu. Korzystał pies z tego, co człowiek wyrzucił, bo psy buszowały po śmietnikach, zjadały te resztki po ludziach i wykombinowały sobie, zobaczcie jaka to jest inteligencja. One sobie wykombinowały, że dużo łatwiej najedzą się przy nas, aniżeli polując, bo to wymaga dużo mniej energii. Przenikliwość umysłu zwierząt, gdybyśmy tylko zechcieli zejść z tej naszej człowieczej z tego regału, panie Michale, z tego regału. Wielkiego cokołu, to nagle by się okazało, że mamy mnóstwo powodów, żeby psy kochać, uwielbiać, szanować. Ja wcale nie mówię, żeby je uczłowieczać. Nie, bo to jest wielki błąd. Psy są zwierzętami i traktujmy je jak zwierzęta. Bo jeśli one nas potraktują jak zwierzęta, a nie jak ludzi, to będziemy się mieli spyszna. Ale czyli nie partnersko. No, dlaczego? To wspaniałe. Ustalamy sobie zasady i gramy w tę grę. Znamy jej reguły i wiemy, że jeśli nie trzymamy zasad, są konsekwencje. No ciekaw jestem, co państwo na to, właściciele psów. Ja dzisiaj wrócę do domu, spojrzę w oczy Jaromirowi Misiu, i przekażę mu ten komunikat. Jaromir będzie, w stanowczy sposób. Jaromir będzie mi wdzięczny. Natomiast chcę też poznać państwa opinię. psychodnia@polskieradio.pl, a za tydzień w psychodni zadebiutują koty. Aneta Aftoniuk była Państwa i naszym gościem, a właściwie gościową. Gościnią. Gościnią w programie trzecim. Podsumowując, chciałem tylko powiedzieć, że miałem rację. Znowu miałem rację. Bo mianowicie? Bo ten brat Łata, mój Tytus świętej, tak mogę powiedzieć. Możesz? Tak, świętej pamięci Tytus. Pies podwawelski, ewentualnie myśliwski. Jak leżał ze mną, jak ja się uczyłem, a on leżał na stole, to co? To po prostu nie robi się tak z osobą, której się nie lubi, albo ze zwierzęciem, którego się boi. On był moim przyjacielem ciągle. Czy dotarło? Redaktorze Olszański. Tak, dociera do mnie. No, miałeś kumpla, który z tobą leżał na kanapie. Ach, zaczynam marzyć o psie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Za 9 minut wbije godzina pierwsza, zatem powoli kończymy. Kończyć tę audycję. Szkoda. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile. Co pan sobie myśli, żebym tak siedział tu z panem? No, posiedział pan. Chciałem temat pomagania powiedzieć. Się sprawdził. Tak, sprawdził od razu się. Chcę powiedzieć. Mamy jasność, że pomagać trzeba, bo to jest po pierwsze moralne, po drugie ulepsza świat, po trzecie wynika z tego coś dobrego nie tylko dla tego, komu pomagamy, ale także dla nas pomagających. Trzeba to robić tylko sensownie. A robić sensownie, czyli pomagać sensownie, to wiedzieć, ufać, znać, gdzie się pomaga i najlepiej robić to nie za pomocą 5 złotych przekazywanych nie wiadomo komu. To ja bym to obrócił, bo znać i dopiero później ufać. Poznać, gdzie wędrują te pieniądze z pomocy, do kogo wędrują i później takiej osobie po prostu ufać, że jest wszystko okej, że nie trzeba sprawdzać co tydzień danej instytucji, czy ona rzeczywiście pomaga. Dokładnie i jeszcze powtórzmy, że pomaganie jest znakomite wtedy, kiedy coś robimy dla kogoś innego, czyli jesteśmy wolontariuszem. Ja zaraz panu pomogę zejść ze schodów, bo wiem, że miał pan problemy. A ja chciałem panu tylko powiedzieć... pomogę dostać się gdzieś, bo pan powiedział, że pan nie ma prawa jazdy. Jest pan zagubiony w gąszczu miasta. Nie, proszę pana, jestem świadomym człowiekiem. Wynik naszego meczu 5-3. 5-3. Państwo wiedzą, o co chodzi. Redaktor Kołek. Redaktor Kotek. Czyli Michał Margański. I Michał Olszański. Do usłyszenia. Comes autumn with her serenade, melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Until October wandered by.